NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. De huidige Tweede Kamer telt maar liefst 20 verschillende fracties en groepen. En op 22 november kunnen we kiezen uit maar liefst 26 partijen. Ja, met zoveel versplintering moeten Kamerleden van verschillende fracties wel samenwerken. Maar hoe vaak gebeurt dat eigenlijk? En wie werkt dan samen met wie? Nou, de Nieuws-PV die zocht dat uit en dat leverde verrassende resultaten op. Hoor je zometeen alles over. Verder, president Zelensky betreurt omgekomen Oekraïnse militairen. En dat doet hij in een toespraak. Meer daarover in het NOS-journaal met Gert Kluk. De Oekraïnse president Zelensky heeft zijn medeleven betuigd met de nabestaanden van de militairen die afgelopen week werden gedood bij een Russische raketaanval in de regio Zaporizhia. Oekraïnse media melden dat de doden vielen bij medailleuitreiking. Dit is een tragedie die voorkomen had kunnen worden, zei Zelensky gisteravond in een toespraak. Er wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn vannacht 8 mensen gewond geraakt. Bij de raketaanval liep een van de belangrijkste musea van de stad, het Nationaal Kunstmuseum van Odessa, schade op. Criminelen gebruiken steeds vaker webshops met buitenlandse betaaldiensten om geld van slachtoffers weg te sluizen naar banken in het buitenland, meldt de politie. Gijs van der Linden, teamleider bij het landelijk meldpunt internetoplichting, legt uit hoe dat werkt. Nou, in principe wordt er gewoon een website gemaakt die ja, eigenlijk soms eigenlijk niet van echt onderscheid is. Die bepaalde producten verkoopt die populair zijn, ook in aanloop richting de feestdagen. En ja, mensen worden verleid door misschien wel soms net even te goedkope prijzen om producten te kopen, doen een betaling en krijgen uiteindelijk niets geleverd. En wat wij dus zien in de afgelopen jaren is dat we een verschuiving zien dat de betalingen plaatsvinden op buitenlandse bankrekeningen, maar ook buitenlandse payment service providers. En een payment service provider, dat is een internetkassa die tussen de consument en de webwinkelier in zit. En die is gewoon bona fide. Alleen die zit in het buitenland. En daar zit het probleem. Wij kunnen in het buitenland ook niet opsporen. Dus wij moeten dat altijd doen met een rechtshulpverzoek. Daar gaat echt heel veel tijd overheen. En geld terug, ja, ook al is dat bij een Nederlandse PSP of bij een Nederlandse bank. Vaak zien wij dat de fraudeur eigenlijk al bij de pinautomaat klaarstaat om het geld wat op diens rekening is gestort, om dat gelijk op te nemen. Dus vaak is dat gewoon weg. Het Palestijnse persbureau WAFA meldt dat bij de luchtaanvallen afgelopen nacht op Gaza tientallen mensen zijn omgekomen. En er zouden ook nog mensen onder het puin liggen. De Palestijnen noemen de bombardementen de zwaarste sinds de aanvallen op de Gazastrook vorige maand begonnen. Het Israëlische leger zegt dat vannacht in de Gazastrook opnieuw een kopstuk van Hamas is gedood. Grondtroepen zouden gisteravond een Hamas-basis hebben ingenomen met trainingsfaciliteiten, tunnels en observatieposten. Gisteren werd al bekend dat Gazastad helemaal is omsingeld en dat het mobiele netwerk in het Palestijnse gebied grotendeels plat ligt. Israël zegt dat binnen 48 uur de aanval op Gazastad kan worden ingezet. Bij Vlaardingen wordt opnieuw geprobeerd om het tweede deel van de Maasdelta-tunnel af te zinken. De operatie is al eens afgebroken door een kabelbreuk en uitgesteld vanwege slecht materiaal. Afzinken van een tunneldeel naar een diepte van 30 meter op de bodem van het scheur is een ingewikkelde operatie die, als alles goed gaat, tot morgenmiddag duurt. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft kritiek op de verkiezingsprogramma's. 10 programma's zijn onderzocht en het SCP stelt vast dat partijen niet duidelijk maken hoe ze hun plannen gaan uitvoeren, onder meer met het onderwijs en de gezondheidszorg. Het SCP zegt ook dat partijen te graag alle kiezers te vriend willen houden en lastige keuzes uit de weg gaan. PostNL heeft in het derde kwartaal een klein verlies geleden. Bedrijven stuurden iets meer pakketjes, maar dat was niet genoeg om de gestegen kosten van energie en salarissen op te vangen. De pakketmarkt is van levensbelang voor PostNL. Die moet de komende jaren zorgen voor groei en goede resultaten. Het NOS-journaal. De Australische premier Albanese heeft in Peking een ontmoeting gehad met de Chinese leider Xi. Het was de eerste topontmoeting in 7 jaar tussen de twee landen. De relatie tussen Australië en China was de laatste jaren slecht. Correspondent Meike Weijers in Sydney. Meike, waar hebben ze het over gehad? Nou, ze zullen het in ieder geval over die handelsoorlog gehad hebben die ze al bijna 3 jaar lang bezighoudt. China heeft in 2021 een heel hoge importtarieven ingevoerd voor verschillende Australische producten, zoals wijn en gerst, maar ook steenkool op een gegeven moment en nog een hele hoop andere zaken. En dat kwam omdat Australië had opgeroepen tot een onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Daar was men in China daar woedend over. En het betekende eigenlijk ook dat er sindsdien helemaal geen contact was tussen China, tussen Beijing en Canberra. Ze zullen ook nog wat andere zaken hebben besproken, zoals de geopolitieke spanningen in de Indo-Pacific, de relatie die ze beide hebben met de Verenigde Staten, en ook het lot van een Australisch-Chinese schrijver die al een aantal jaren vastzit in China. Premier Albanese was opgeroepen om erop aan te dringen om hem vrij te laten. Ze hebben dat allemaal niet precies laten weten wat ze hebben besproken, maar wel dat het een heel positief en goed gesprek is geweest en dat ze aan beide kanten hard werken om de relatie te verbeteren. Goed, wat kunnen we hier verder van verwachten, denk je? Nou, vooral dat die handel weer zal toenemen. Dus dat lijkt nu wel op zijn eind gekomen, die handelsoorlog. Er zijn nog steeds importtarieven voor een aantal van die producten, maar de meeste worden binnenkort opgeheven. En vooral is dit bezoek ook echt symbolisch van heel grote waarde. Het laat zien dat China en Australië weer kunnen communiceren met elkaar, hoewel ze ook van mening kunnen verschillen, zei Albanese. Maar dat niet betekent dat er dan meteen geen contact meer is. Wat er gaat gebeuren met die schrijver die van Australisch-Chinese afkomst is, dat is de vraag. Dat moeten we in de komende periode zien, of hij ook daadwerkelijk wordt vrijgelaten. Mijke Wijers in Sydney, dankjewel. Natuur en Milieu zegt dat de kwaliteit van kleine wateren in Nederland onder de maat is. En dat blijkt volgens de organisatie uit burgeronderzoek naar de kwaliteit van sloten, vennen, kanalen en plassen. Maar 22% krijgt het predicaat goed. Vaak bevatten ze weinig planten of waterdiertjes of te veel meststoffen en is het water troebel. Het weer, vooral aan de kust buien. In het oosten droog met wat zon. Vanmiddag in het noorden en noordwesten buien. Het wordt een graad of 12 en er staat een stevige zuidwestenwind. Het blijft de komende dagen wisselvallig met vrij veel wind en een temperatuur rond 11 graden. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk en maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Book. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiochance wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiochance. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Wegens succes verlengd. Textiel Biennale 2023. Images of Power. 20 internationale kunstenaars tonen in een kleurrijke tentoonstelling de verbeelding van macht. Nog tot 8 januari te zien in Museum Rijswijk. Nu bij besteding van €50, €5 korting op je volgende boodschappen met Jumbo Extra's. Dat is snel verdiend. €5 korting bij inlevering van 1000 punten. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. Natasha Gay. Tips. De Nieuwsbv. Ja, goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Twee vrouwen die zich buigen in een podcast over het raadsel man. Jazeker, die podcast is gemaakt. En actrice Loes Luca die bekommert zich om de laaggeletterdheid van haar mede-Rotterdammers. Daar hoor je na 12:30 ook alles over. En dan is ook druktemaker Ellen Dekwits weer van de partij. Maar nu eerst. OO Den Haag. Nog precies één maand en dan zal de zittende Tweede Kamer worden afgelost door kersverse nieuwe gekozen Kamerleden. Met 20 partijen was het parlement meer verdeeld dan ooit. Maar waar incidenten en ruwe omgangsvormen het nieuws domineerden, is in stilte ook op een verrassende manier samengewerkt. Zo ontdekte onze eigen politieke onderzoeksredactie. En daarvoor zit bij mij in de studio politiek redacteur Joost Beekendam. Goedemiddag Joost. Hey Natasja. Op afstand heb ik ook verbinding met de scheidend nestor van de Tweede Kamer, Kees van der Staaij. Goedemiddag meneer Van der Staaij. Goedemiddag. Ja, op 19 mei 1998, heugelijke dag voor u. U werd lid van de Tweede Kamer. Het was ruim 25 jaar geleden. Klopt. Als u nu kijkt naar die 20 partijen die ik net noemde, denkt u dan ook van, goh, wat zorgelijk die versnippering? Nou, ik denk wel van inderdaad, wat een groot aantal partijen. En het vraagt wel weer veel van het parlement om ook weer met zo'n groot aantal partijen je werk te doen. Ja, en vindt u het dan ook zorgelijk? Nou, ik vind het, weet je, ik vind ook wel vooral de wens van de kiezers. De kiezers die laten van tijd tot tijd ook merken van, wij vinden het belangrijk dat we heel veel verschillende partijen ook in de Kamer horen en zien. En soms wordt men dan ook weer zat en dan krijg je een soort indikking en dan krijg je weer minder partijen. Dus ik vind, er valt met allebei te werken. Oké, nou, we gaan er zo meteen uitgebreider over praten. Eerst ga ik even terug naar politiek redacteur Joost Beekendam. Want Joost, jij bent dieper gedoken in die versplinteringen, zoals we dat noemen. Je hebt verrassende gevolgen eigenlijk ontdekt van deze versplintering. Wat heb je allemaal ontdekt? Nou, eigenlijk wel. Want doordat je meer partijen in de Tweede Kamer hebt, hebben ze minder zetels per partij gemiddeld genomen. Dus er zijn veel kleine fracties en die kunnen niet overal bij zijn. En wat is er nou afgelopen paar jaar gebeurd? Bij commissiedebatten, dus dat zijn niet de grote debatten in de plenaire zaal die we vaker op het journaal zien, maar juist de achterafzaaltjes. Nou, er zijn 627 debatten geweest tijdens de missionaire tijd van Rutte 4. En daar hebben dus Kamerleden van verschillende partijen soms ook het woord gevoerd namens elkaar. Omdat ze bijvoorbeeld niet bij twee debatten tegelijk konden zijn of krapte hadden in de agenda. En dat is zo'n 239 keer gebeurd. En als je dan even kijkt, dan is dat 1 op de 20 keer dat een Kamerlid dan sprak in zo'n vergadering. Dan was dat namens ook minstens één andere partij, soms zelfs meerdere. Aha. Nou, is dat, zeg jij, omdat er te weinig tijd is, omdat er te weinig ruimte is? Dat is niet altijd omdat ze dat leuk vinden. Nou, je hebt veel vergaderingen, veel partijen met weinig zetels. Ze willen overal ook een inbreng hebben. Ja, als je het dan niet redt, dan vraag je of een partij die een beetje op je lijkt, of een Kamerlid van die partij het dan kan zeggen. Klinkt heel vanzelfsprekend. Toch moeten ze daar ook al een beetje aan wennen. Dat horen we hier. En bij hoge uitzondering spreek ik mijn inbreng ook uit namens de Partij van de Arbeid. Dus u bent gewaarschuwd. Oh, ik vergat in mijn inleiding te zeggen dat ik deze inbreng ook mede namens GroenLinks doe. Excuus daarvoor. Zal ik zelf nog aan moeten wennen. Geen understatement overigens. Nee, dank u wel, voorzitter. Meestal bent u gewend dat ik ook mede namens GroenLinks spreek. Ik ben blij dat het een keertje niet doe. Nee, niet op die manier bedoeld. Niet inhoudelijk bedoeld, voorzitter. Ja, Joost, we hoorden hier Van Dijk van de SP, Mohandes en Mütler van de PvdA. Ja. Het zijn allemaal wel linkse partijen. Hè? Gebeuren dit soort dingen ook bij rechtse of middenpartijen, dat partijen voor elkaar het woord voeren? Absoluut. Je komt echt de meest verrassende combinaties tegen. En bijvoorbeeld SGP en Volt bijvoorbeeld is ook wel eens een keertje langs geweest. Mm-hmm. Of de Partij voor de Dieren, die niet bekend staat om enorm veel optrekken met andere linkspartijen, bijvoorbeeld namens GroenLinks of namens de Partij van de Arbeid. Bijna alle partijen deden het op Forum voor Democratie na en Niloufer Gundogan, die zich heeft afgesplitst van Volt. Verrassende combinaties. En soms benoemen ze dat zelf ook even. Dus ik heb hier een voorbeeldje van Hapt en Moeder Hoop. Dus die PvdA. Ja. En die sprak op een gegeven moment namens BBB. En die legde ook even uit hoe dat kwam. Dank voorzitter. En mevrouw Van der Plas heeft mij verzocht om ook namens haar te spreken. Ik ben het niet altijd over alles met haar eens, maar zij deelt het belang van het leerlingenvervoer. Dus dat heb ik haar toegezegd. Ja, je hoort ergens wel een klein beetje het ongemak. Maar goed, het kan niet anders, dus legt haar uit. Welke partijen, Joost, werken nou het meest samen? Nou, verreweg het meest GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Dat zal niet verbazen. Die zitten inmiddels ook in een gezamenlijke fractie uiteindelijk. Maar je ziet ook heel veel andere partijen. Bijvoorbeeld het CDA en de ChristenUnie bijvoorbeeld. Die hebben heel vaak samengewerkt. gewerkt. Maar ook BBB en Ja 21. En dat is ook interessant, omdat twee leden van Ja 21, twee van de drie, die zitten inmiddels bij de BBB. Dus vanuit die samenwerking met die gezamenlijke woordvoering is uiteindelijk iets moois gebloeid. En Dirk-Jan Epping van Ja 21, die heb ik er ook even naar gevraagd. En die vertelde hoe dat begon toen hij buurman werd van Caroline van der Plas van de BBB. Nou, wij waren vanaf het begin buren in de zetels van de Tweede Kamer. En dat werkt al een stuk makkelijker samen, want dan heb je met de buren heb je meer contact dan met iemand die aan de andere kant van de zaal zit. Dus daar begint het mee. En bovendien ook alle twee in de landbouwcommissie. En als je daar, zaten we vaak naast elkaar, hadden dezelfde soort toespraken. En ja, toen is het idee ook gegroeid om samen een initiatiefnota te maken over stikstof. En dat geldt voor Nicky ook. En dan op een gegeven moment zit je eigenlijk in hetzelfde vaarwater en ben je het over allerlei dingen met elkaar eens. Waardoor een symbiose gaat ontstaan. Zelfs een symbiose. Symbiose. Ja, dus hij heeft het over overeenkomsten. Ze zijn buren van elkaar, Ja 21 BBB. Maar tegelijkertijd denk je dan ook, van zo'n symbiose kan ook verwarring ontstaan, toch? Nou, absoluut. Want soms denk je, ze zeggen het netjes. Ja. Hè, van ik spreek vandaag ook namens GroenLinks of noem de partij maar. Maar heel overzichtelijk is het niet. Als je gewoon even kijkt op de livestream, dan zie je gewoon een Kamerlid voor het CDA bijvoorbeeld zitten. En soms leidt dat dus ook echt wel tot vragen. Zo vertelde Dirk Boswijk van het CDA dat hij een keer een VVD'er zijn verhaal liet doen en dat liep helemaal verkeerd af. Ik had bijvoorbeeld een keer een debat, twee debatten tegelijkertijd. Eentje ging over wapenleveranciers in Oekraïne. Nou, die vond ik zelf heel belangrijk. En eentje ging over al dan niet het behouden van hertenkampen. Die vond ik iets minder belangrijk. Dus ik heb toen de VVD gevraagd, willen jullie voor mij het woord voeren over hertenkampen? Nou, dat heb ik geweten. Want heel veel mensen zagen dus in het verslag van potverdorie. Nou worden er 300 hertenkampen op termijn opgedoekt. Wist ik helemaal niet dat we er zoveel hadden. Maar dat weet je dan omdat ze allemaal individueel gaan bellen. En die zeggen, het CDA was er niet eens. Ik zeg, ik was er wel. Tenminste, ik had de VVD gevraagd om namens mij het woord te doen. Je raakt helemaal de draad kwijt jezelf al. Laat staan als je daar als politicus, dus als Kamerlid zit. Ja, hoe stemmen partijen eigenlijk hun verhaal dan af met elkaar, Joost? Ja, want je vraagt je af. Ze vinden natuurlijk verschillende dingen. Ze hebben andere standpunten. Soms zitten partijen bij elkaar. Je ziet wel in die samenwerkingen dat ze echt samenwerken met een partij die op een bepaald onderwerp ongeveer hetzelfde denkt. Maar soms moet ook een beetje water bij de wijn worden gedaan. Vertelt bijvoorbeeld Liane den Haan, die een keer samenwerkte met Denk. Toen Han bijvoorbeeld van Denk heeft een keer een debat voor mij gedaan in het kader van Defensie. Nou, dat vond ik een hele goede inbreng, maar ik vond het wat negatief ten opzichte van de coalitie. Nou, daar verschilt natuurlijk elke partij in toonzetting hoe hij of zij dat doet. Ik ben daar denk ik wel heel netjes en heel, ook best wel keurig in. Ik denk is daar wat steviger in. Toen zei ik, maar als je dat gaat zeggen, dan kan het niet namens mij. Nou, dan sleutel je daar met z'n tweeën aan, dan pas je dat aan. Nou, dat gebeurt andersom ook. Ja, Joost, als ik het zo hoor, ondanks die 20 partijen en de versplintering, vinden de Kamerleden hun weg wel, lijkt wel, binnen deze versplintering. Ja. Zouden we kunnen spreken van een model voor de toekomst? Nou ja, de Kamer is afgelopen 2 jaar echt op zoek gegaan naar een nieuwe manier van werken met die versplintering en zoveel kleine fracties. Daarvoor heeft ook het bestuur van de Tweede Kamer een opdracht gegeven aan Kees van der Staaij. Die heeft een werkgroep gevormd, de werkgroep van der Staaij. En die hebben adviezen uitgebracht in hoe kunnen partijen in de Tweede Kamer nou efficiënter samenwerken. Deze optie stond daar niet concreet tussen. Uh-huh. En ik heb dus ook een beetje rondgevraagd bij mensen die gezamenlijke woordvoering vaker hebben gedaan. Van vonden jullie dit nou iets om mee door te gaan? En de meesten zeiden toch, het is toch een soort noodgreep. Hè? Eigenlijk liever niet. En iemand als Tom van der Lee van GroenLinks en inmiddels GroenLinks Partij van de Arbeid, die maakt zich ook wel een beetje zorgen over het kwaliteitsverlies. Tegelijkertijd vind ik dat de fragmentatie in Nederland veel te groot is. En het Kamerwerk leidt daar echt onder. Er wordt op veel terreinen te weinig gecontroleerd, omdat de capaciteit er gewoon niet is. En dan de krachten bundelen, daar ben ik wel voor. Tegelijkertijd moet je ook weer oppassen dat het onderscheid verdwijnt, zeg maar, tussen partijen. Goed, dit zijn dus alle meningen, alle observaties, ook de onderzoeken die jij hebt gedaan. Dankjewel, Joost. Hoogste tijd om even door te praten met Kees van der Staaij. Nog 1 maand Nestor van de Tweede Kamer. Daarna gaat u een soort van met pensioen, op 54-jarige leeftijd. Nee, dat is echt toch te jong, hoor. Ja, vind ik ook. Ik hoop nog wel echt flink aan de bak te gaan. Maar niet meer in de politiek, toch? Niet als Tweede Kamerlid, nee, inderdaad. Dus okay. Politiek, maar wel iets voor onze samenleving, voor het openbaar bestuur. Dat wil ik zeker nog wel vervolg geven. Nou, voordat het zover is, wil ik toch wel eventjes met u duiken in de huidige stand van zaken. Hè. We pakken even de cijfers bij. Uw eigen partij, SGP, heeft 27 keer het woord gevoerd over... u heeft het woord aan een andere partij overgelaten, zoals VVD, CDA, Omtzigt, Volt, BBB. Is dit nou, meneer Van der Staaij, uw ideale manier van samenwerking, of is dit een noodgreep wat u betreft? Nou, ik vind het zeker geen noodgreep. Nee. Ik vind dat het, je moet oppassen dat je alleen maar denkt dat het een soort voorportaal is voor fusie met een andere partij. Of als het echt totaal niet anders kan. Want het is eigenlijk van oudsher ook best al gebruikelijk geweest op ingewikkelde specialistische onderwerpen rond pensioenen en rond Rijkswaterstaat, herinner ik me van heel lang geleden, dat partijen het eigenlijk heel normaal vonden. Nou, er is een Kamerlid wat daar heel goed zich in verdiept. En andere partijen, er zitten eigenlijk niet heel veel politieke meningsverschillen, die kunnen daar best wel ook zich bij aansluiten. Dus ik vind het ook gewoon een normale werkvorm, juist met een groot aantal partijen. Wat we nog wel ook hebben gedaan, is daarnaast geadviseerd, en dat zie je ook meer van de grond komen, als werkgroepen bedoel ik, hebben geadviseerd, is dat rapporteurschappen. Dat je eigenlijk twee Kamerleden hebben die namens een hele Kamercommissie ergens induiken, zich een onderwerp uitdiepen. Mm. En ik doe er bijvoorbeeld samen ook met Joost Snelle van D66 over wetgevingskwaliteit. En dat is misschien nog een iets gereguleerdere vorm van waar je hoe je kan samenwerken, ook over grenzen van fracties heen. Ja, want meneer Van der Staaij, we zien natuurlijk bij deze gemeenschappelijke woordvoering dat er onderliggend als oorzaak niet de expertise van een bepaald Kamerlid de reden is dat men het woord overlaat aan iemand anders van een andere partij. Maar dat het echt ook gaat om die krapte, om het feit dat er gewoon te weinig mensen in sommige fracties zitten om overal bij te zijn. Is het eigenlijk nog wel te doen voor al die kleine fracties? Dat is toch de onderliggende vraag. Zeker, het is niet te doen om, zeg maar, bijvoorbeeld als EMAS-fractie, zoals we een aantal hadden, om alle debatten bij te wonen. Dat is gewoon, en trouwens ook niet met 3 of 4 kamerzetels, hoor. Dan moet je bijna, op elk departement iemand hebben zitten die dat kan overzien en doen. Dus ook niet voor uw partij? Op dat terrein. Nee. Dus nee. Je maakt sowieso je keuzes. Je kan niet bij alle debatten meedoen. Maar ik vind dat ook niet per se altijd ook nodig, dat op alle debatten, zeg maar ook meer dan 20 partijen meedoen. Gelukkig niet. Soms ben ik blij dat je eigenlijk gewoon een bepaald mooi palet aan verschillende opvattingen hebt. En je bent met 8 mensen bij een commissiedebat. Dus met name als je juist heel veel hetzelfde vindt en dat maar steeds gaat herhalen in inbrengen. Schiet de burger daar zoveel mee op. Mm-hmm. Goed, laten we even naar de campagne kijken. Want we horen best wel wat kritiek, hè, op het functioneren van de Tweede Kamer in de campagnes. De VVD zegt dat de Kamer zich minder moet focussen op rellen en spoeddebatten. Omzichtpartij wil een cultuur met minder waan van de dag. CDA-leider Henry Bontebal die zegt gisteren het volgende bij Buitenhof. Zelf 2 jaar nu in de Kamer zit ik. En ik ben 2 jaar lang wel verbaasd over hoe we met elkaar omgaan in de Tweede Kamer. Hoe wij onze belangrijkste instrumenten gebruiken. Ik denk dat er echt iets van de nieuwe politieke cultuur nodig is. En dat zeggen heel veel partijen. Ja, Bontebal die zit er amper 2 jaar. Hij verbaast zich nu al over hoe Kamerleden met elkaar omgaan. En meneer Van der Staaij, u zit er al 25 jaar. Heeft u in die 25 jaar het bergafwaarts zien gaan met het functioneren van de Kamer? Nou, niet per se bergafwaarts. Om maar een voorbeeld te noemen. Ik vind dat nu de kwaliteit van de beantwoording van ministers richting Kamer, mm-hmm, eigenlijk beter is als in mijn begintijd. Toen werd er nog veel makkelijker afgescheept. Nu pikken partijen dat minder en zijn de antwoorden vaak ook nog wel beter. Ja, er blijft natuurlijk altijd weer veel te wensen over. En bijvoorbeeld in die verruwing, in die omgangsvormen, is het belangrijk dat ook wel echt wordt ingegrepen als er incidenten zijn. En dat gebeurt ook. Er is ook een apart debat over geweest. Dus ik vind het meer een kwestie van pendulebeweging. Soms de ene, dan weer de andere kant op. We hebben ook wat tijden gehad dat we zeiden, nou, het is allemaal heel braaf en gezapig. En toen mocht het wel wat meer reuring komen. Nou ja, dan schiet die reuring weer wat door. En dan zeggen we, kom op, het moet wel wat netter worden. Ja. En zo is het eigenlijk met vallen en opstaan je weg verder zoeken. Maar er gaat ook wel heel veel goed, vind ik, in de Kamer. Dat blijft vaak onderbelicht. Aha, dus je zegt eigenlijk, nou, Henry Bontebal blijft nog gewoon 25 jaar zitten. Dan zie je vanzelf wel dat het zichzelf oplost. daar in de Tweede Kamer? Nou, ik zeg, doe vooral je best om te kijken van hoe dingen beter gaan. Dat hebben we met die werkgroep ook gedaan. En dan zie je bijvoorbeeld zo'n punt, ja, met een groot aantal partijen kan je nog wel de diepte ingaan. Mm. En kan je dan nog wel stevig genoeg controleren. Serieus punt. Maar met dat rapporteurschappen hebben we dus voor elkaar dat je ziet prachtige dingen bij strafrechtsketen, dat een paar Kamerleden namens de hele commissie echt de diepte ingaan. Dus ik wil maar zeggen, het is geen noodlot. Maar het vraagt gewoon vasthoudendheid om ook echt verbeteringen in te voeren en door te voeren. En zo'n cultuur gaat niet van de een op de andere dag. Ja, dus waar we het nu over hebben, die verruwing, dat is niet iets van de laatste tijd. Dat is al 25 jaar zo. Met de ene tijd sterker en de andere tijd weer minder. Aha. Ja, dus dat is altijd. Maar je moet wel blijven letten. Waar ligt dat aan, dat op sommige momenten het weer verruwt? Nou, ik denk dat wat ik zei toen ik net in de Kamer ook binnenkwam, 1998, toen was eigenlijk een beetje de klacht. Het is allemaal wel erg ambtelijk. Als je die Kamerdebatten aanzet, je valt in slaap van de technische termen. Maar snap als burger nog waar het hier over gaat. En toen kwam eigenlijk wat meer een steviger, een concreter, helderder taalgebruik. Maar dat schoot weer door op een gegeven moment. Dat je zei van ja jongens, maar het moet wel een beetje netjes blijven. En nu zie je weer een soort tegenbeweging, ook weer bij allerlei nieuwe mensen in Den Haag die zeggen, maar wij willen het anders gaan doen. Wij willen het een beetje netter doen. Nou, heel goed. Nou, doe zegt, je best. Zegt u wat, Liane de Haan, die dus met heel veel partijen samenwerkte, die vertelt ook dat inhoud vaak ten koste gaat van de vorm in de Kamer. Laten we even luisteren. Ja, ik ben toch denk ik heel erg ongeschikt voor dit werk. Omdat ik vind het helemaal niet leuk om te praten over hoeveel kiezers moet ik binnenhalen. Maar ik vind het leuk om te praten over de inhoud. En als je het over de inhoud hebt, ja, dan ben je niet zo bezig met de bühne en met of je in de pers moet komen of dat je one-liners moet bedenken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus daar hebben we in het begin in ons team wel echt wel discussies over gehad. Moeten we dat doen? En ik dacht echt bij mezelf, ik ga het niet doen. Dan moet ik mezelf zoveel geweld aandoen. Ik denk wel eens, sommige politici zijn eerst naar de toneelschool geweest en hebben marketing gestudeerd. Maar die doen het kennelijk ook heel goed in de media en in de publieke opinie. Ja, ik heb daar helemaal niks mee. Ja, meneer Van der Staaij, vorm boven inhoud, hè, zegt Liane eigenlijk Den Haan. Is dat ook niet de kern van het probleem als we het hebben over het functioneren van de Kamer? Het is een gevaar. Niet per se de kern van het probleem. Want ik vind dat er ook genoeg Kamerleden zijn vanuit allerlei partijen die echt ook die wetgevende taak, die controlerende taak, ook serieus invulling willen geven. Wat wel een punt is, is ja, je hebt een winkel en je hebt een etalage. Ja, voor elke partij geldt dat je ook in die etalage wil laten zien dat jij een goede winkel hebt. En als je geen gevestigde partij bent, als je niet een soort stabiele achterban hebt, is dat soms wel een felle en heftige concurrentiestrijd om te bewijzen van je moet bij mij zijn. En dat leidt wel eens een beetje, ook vind ik, tot elkaar gaan overschreeuwen op een gegeven moment om de aandacht te trekken. En dat is wel een nadeel. Dat weten we nog waar partijen voor staan. En hopelijk is dat ook wel vanuit de inhoud. Ja. Nou heeft u de werkgroep Van der Staaij geleid. Hè? Die heeft op verschillende manieren bekeken hoe het parlement beter kan werken. U bent daar tevreden over. Dat hoor ik ook uit de dingen die u net zegt. Hè? Uw rapport is goed geland in de Kamer. U hoopt dat straks de Kamer doorgaat op deze weg. Maar heeft de Kamer daarvoor mensen zoals u met zoveel ervaring dan niet juist nodig? Zijn elke keer weer. Gaat weg. Klopt, ja. Er is een tijd voor komen en tijd voor gaan, ook voor mij. Ik vind het juist belangrijk dat je het ook echt weer in die Kamerorganisatie en bij nieuwe Kamerleden ook weer tussen de oren krijgt. Dus ik ben ook heel graag bereid om op allerlei manieren ook mee te helpen, om het ook weer over te dragen, om ook het enthousiasme weer bij nieuwe mensen, zeg maar, ook verder weer aan te wakkeren. Mm. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het niet in een laadje verdwijnt, maar dat ook weer voldoende nieuwe Kamerleden die nu allemaal bij Buitenhof en zo roepen over wat er allemaal nodig is, hier weer mee hard aan de slag gaan. Oké, goed. U bent het langzittende Kamerlid. Hè? We noemen dat een nestor. Is altijd een ervaren persoon, maar ook vooral een verbindend persoon. Na de verkiezingen is PVV-leider Geert Wilders, als het goed is, uw opvolger als langzittende Kamerlid. Ziet u hem als een geschikte nestor veranderen? Ik vind het zeker ook bij Geert Wilders zie ik terug dat hij een ervaren Kamerlid is. En dat hij echt ook wel gemotiveerd is om hier ook vanuit die nestorrol iets te gaan betekenen voor de Kamer als geheel. Want hij houdt wel ook van het parlement. Ja. En hij kan ook gewoon keihard werken, ook in allerlei rollen, meer op de achtergrond, ook voor het functioneren van de Kamer. Ja. Dus ik hoop dat nog extra aandacht gaat krijgen in de komende tijd. Nou, en ja. Wie weet wat er allemaal nog in de knop verscholen ligt. Denkt u, want Geert Wilders noemt het een nep-parlement, hè? Klinkt niet heel verbindend. Nee, dat is waar. Dat is waar. Dat past de Nestor natuurlijk niet meer. Dat zijn jeugdzonde als PVV-leider. Heeft u een tip dan voor hem? Nou, om inderdaad ook te kijken hoe je vanuit juist ook zijn ervaring weer bij kan dragen aan een goed werkend parlement. Die zijn wetgevende, zijn controlerende en de volksvertegenwoordigende rol op een sterke manier uit de verf laat komen. Goed, dank u wel. Kees van der Staaij, Nestor van de Tweede Kamer en lid van de SGP. En uiteraard onze eigen Joost Beekendam, die heeft uitgezocht dat 1 op de 20 Kamerleden ook wel eens het woord voert voor een andere partij. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. De strijd tegen laaggeletterdheid bereikte deze dagen op tv een hoogtepunt. Actrice Loes Luca die maakt zich hard voor deze zaak in haar stad Rotterdam. Ik spreek haar zo meteen. En ook Frans Bauer zet zich in voor mensen die slecht kunnen lezen en schrijven. En dat doet hij eigenlijk al zijn hele leven. Want zijn vader en moeder die waren ook laaggeletterd. En daardoor kreeg kleine Frans een bijzondere taak in het gezin. Ja, vroeger, ja, kijk, wij waren zeg maar op school en mijn moeder die kon niet lezen. Mijn vader die kon wel een beetje lezen, maar niet veel. En ik, ja, mijn moeder keek heel graag naar Dallas. En ik las het voor. Dus ik ken al die series. Oh. Nou, dat zeg je nu. Laten we een testje gaan doen. We hebben een stukje, die ook. We hebben een stukje uit Dallas. Met ondertitel, lees dan even voor. En jij leest meteen door alsof je moeder naast je zit. Oké. Ik denk dat we nu weg moeten, anders missen we het vliegtuig. Hoe kan Pamela nu zomaar in het niets verdwijnen? Alleen de romantische scènes deed ik niet. NPO Radio 1. Nu is het NOS-journaal, gelezen door Gert Kluk. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn medeleven betuigd met de nabestaanden van de militairen die vorige week werden gedood bij een Russische raketaanval in de regio Zaporizhia. Oekraïense media melden dat de doden vielen bij een medailleuitreiking. Dit is een tragedie die voorkomen had kunnen worden, zei Zelensky. Mediamarkt mag 8 winkels overnemen van de failliete concurrent BCC. Dat doen ze op plekken waar ze zelf nu nog geen winkel hebben. Toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt heeft de overname goedgekeurd. Criminelen gebruiken steeds vaker webshops om geld van klanten weg te sluizen naar banken in het buitenland, meldt de politie. De klant bestelt en betaalt, maar krijgt het product nooit geleverd. Het kost de politie veel tijd om het geld en de rekeninghouder te achterhalen. Natuur en Milieu zegt dat de kwaliteit van kleine wateren in Nederland onder de maat is. Dat blijkt volgens de organisatie uit burgeronderzoek naar de kwaliteit van sloten, vennen, kanalen en plassen. Maar 22% krijgt het predicaat goed. Pas op, nu volgt een mening. Vandaag is dat Ellen Dekwits. Ja, goedemiddag en goede maandag, beste nieuwsbv'ers. Het is verkiezingstijd, dus we worden oversteld met posters, pushberichten en discussies. Allemaal bergen goed bedoelde informatie die je tegelijkertijd niets nieuws vertellen. Wat misschien wel het duidelijkst naar voren kwam bij het RTL-verkiezingsdebat gisteravond. Dat, afgezien van het feit dat Frans Timmermans opeens een stropdas droeg, geheel voorspelbaar verliep. Jessel Gus gaslightte de natie voor de zoveelste keer dat het kabinet niet was gevallen over gezinshereniging. Omtzigt deed nog steeds alsof hij niet weet of hij premier wil worden, maar het meest voorspelbare was wel het onderwerp waar men over zweeg. Het onderwerp dat volgens diverse peilingbureaus anno 2023 juist het belangrijkste thema is voor de kiezer, bleef achterwege: de zorg. En dat terwijl de zorg juist een van de grootste uitdagingen is waar het nieuwe kabinet voor zal worden gesteld. Want ze is aan alle kanten stuk. Te lange wachtlijsten, te weinig personeel en een toenemende vergrijzing. Ezio Nieuws berichtte eerder dit jaar nog dat er in 2023 een tekort van 137.000 werknemers in de zorg zal zijn. En dat met de huidige kabinetsmaatregelen. Maar goed. Een probleem van deze omvang is natuurlijk geen gezellige boodschap. De enige partij die het momenteel echt aandurft te kaarten is de SP, en die staat bedroevend laag in de peilingen. Misschien juist omdat zij het over dit hoofdpijndossier hebben en we er daardoor aan iets worden herinnerd waar we liever niet bij stilstaan. En dus kletst de rest van de partijen er maar omheen. Laten ze de campagne draaien om met wie wil, of hun lijsttrekker wel klaar is om premier te worden, en mompelen ze verder dat ze vooral goede zorg willen leveren, maar niet zeggen hoe die goede zorg er dan uit moet gaan zien, wie deze moet gaan leveren en met welke middelen ze mogelijk moet worden gemaakt. Veel Nederlanders zijn in de tussentijd zelf maar aan het mantelzorgen geslagen. Maar goed, niet iedereen heeft kinderen, familie of fitte vrienden waar hij of zij op kan terugvallen. Niet iedereen heeft de middelen om voor zijn ouders, zieke neef of bejaarde kennissen een tiny house in achtertuin of op balkon te laten bouwen. En niet iedere chronisch zieke heeft mensen die voor hem of haar kunnen zorgen. Alle partijen hebben deze verkiezingen de mond vol over bestaanszekerheid, maar lijken daarmee vooral koopkracht te bedoelen. De bestaanszekerheid van zieken of bejaarden wordt verzwegen, waardoor in een land waar artikel 1 van de grondwet stelt dat iedereen gelijk is, toch het recht van de fitste, de rijkste of de gezondste heerst, en dus het recht van de sterkste. En dan kan je cynisch worden, beste nieuwsbv'ers. Zo cynisch dat een kennis van mij, een man van 79, zonder kinderen en weinig sociale contacten, zei dat wat hem betreft euthanasie dan maar zo snel mogelijk gelegaliseerd moet worden. Als men van dit land een plek maakt waar het als ouderen of zieken onmogelijk is om er menswaardig te kunnen leven, dan moet je het maar mogelijk maken om er menswaardig te kunnen sterven. En die uitspraak, beste nieuwsbv'ers, daar kou ik nog steeds op. En het enige wat ik dan kan denken is, dit kan niet waar zijn. Dit kan niet waar zijn. Meer van de nieuwsbv? Volg ons op X. Wat gaat er om in de hoofden van mannen en waarom praten ze zo weinig over hun gevoelens en huilen ze wel eens? Nou, nu de zelfhulpboeken voor mannen en de life coaches die praten over mannelijkheid hier om de oren vliegen, gaan Evie Hendricks en Eva de Schipper van Omroep Brabant op onderzoek uit in de podcast Op de Man Af. En ze zitten hier bij mij aan tafel. Eva, waarom deze podcast? Ja, dat is eigenlijk bij mij begonnen. Ja? Ik hoorde steeds meer mannen om me heen vastlopen. Namelijk, ik hoorde steeds vaker geluiden van mannen die zeiden, ja, ik moet eigenlijk met mezelf aan de slag. Maar die nooit die drempel over durfden te gaan. En toen ben ik eigenlijk Evie op gaan zoeken. En toen dachten wij, we gaan daar eens even diep op induiken. Ja, maar vastlopen, wat bedoel je dan precies? Ja, toch het idee hebben dat ze niet lekker in hun vel zitten. Vaak al een langere tijd. En dan willen ze er wel iets mee doen, maar ze durven eigenlijk niet echt door te pakken. Dus je merkt gewoon dat vrouwen dat in mijn optiek, dat was mijn eerste conclusie, dat sneller doen dan mannen. Ah, zo. Dus wij dachten, daar gaan wij eens eventjes. Je zegt, je kijkt naar Evie, ja, je bent haar op gaan zoeken. Want hoe is dat gegaan? Ja, zeker. Ik herkende het heel erg wat Eva zei. Ik zag zelf bijvoorbeeld op mijn social media heel erg dat mannen massaal zelf heel boeken aan het lezen waren. Hmm. Dat ze bijvoorbeeld leiderschapstrainingen gingen volgen of van die spirituele trainingen. En toen hadden we eigenlijk zoiets van, waarom is die behoefte er? Er is een ontzettende markt, dus dan moet er ook wel echt een vraag zijn. Hmm. En toen wij vervolgens gingen googlen, kwamen we ook echt wel hele schokkende cijfers tegen. Dus bijvoorbeeld dat mannen 2 keer zo vaak een einde aan hun leven maken dan vrouwen. En dat mannen bijvoorbeeld vaker verslaafd zijn. Dus toen dachten wij al helemaal van, hier moeten we iets mee. Ja. Ja. En voor wie is de podcast dan? Is die dan voor mannen? Voor mannen en voor vrouwen. Ik denk dat het ook heel herkenbaar is voor vrouwen wat er gezegd wordt. Ja. Ik denk dat vrouwen zowel als mannen zeker ook iets kunnen leren van de podcast. Okay. Dus ja, eigenlijk voor beide. Ja. En wat hebben jullie dan even ontdekt over mannen wat jullie nog niet wisten? Nou, ja, je zou denken dat je al heel veel weet. Hè? Ja. Er zijn veel open deuren. Hè? Het is veel herkenbaar als het gaat om mannen. Hè? Mannen praten gewoon nu eenmaal minder makkelijk. En dat is gewoon een feit. Nou, dat zijn wel de dingen die we altijd horen, toch? Ja, precies. Maar wat wij aldoende wel hebben ontdekt is dat je eigenlijk naar het tipje van de ijsberg ziet. Hmm. Dat is eigenlijk wel een beetje lang verhaal kort. Dan doel ik vooral op het stukje emotie. Want mannen, het is niet dat mannen nooit hun emotie tonen. Ik bedoel, ze uiten zich vaak. Je ziet vaak wel eens de irritatie, boosheid, woede, hè, frustratie meer. Oh ja. Maar wij hebben ook veel deskundigen gesproken. En die zeggen, joh, dat is de emotie die je ziet. Alleen het gevoel wat daaronder zit, dus de oorzaak van die emotie die daadwerkelijk gezien wordt, dat weten vaak mannen niet. Van waarom ben ik nu eigenlijk boos? Waarom ben ik geïrriteerd? En er zit dus heel vaak afwijzing onder, teleurstelling, verdriet. Ja, zo. Dus eigenlijk is een beetje het stukje wat ik mee naar huis neem, naar mijn eigen vriend. Ja. Dat ik denk van als hij boos is, vraag ik eigenlijk eerst even, wat zit er eigenlijk? Wat gebeurt er? Wat heb je nodig? Ja, maar die komt me wel een beetje bekend voor. Ja? Is het, überhaupt. Ik bedoel, vrouwen willen altijd erover praten. Mannen denken van, laat me even met rust. Ik ga wel een biertje drinken om het te verwerken. Klinkt een beetje cliché ergens ook wel. Ja, het klinkt ergens toch, even cliché, maar er zit wel vaak meer onder. Ja. We hebben heel veel gesprekken gevoerd. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen. We zijn op bezoek geweest bij Dick en Willemien. Mm-hmm. Dick is 79 jaar oud. Willemien 72 jaar oud. Dus wij zaten al te denken, best wel wat levenservaring. Ja. En op een gegeven moment toen zei Willemien, bij mannen is het toch vaak meten is weten. Toen vervolgde Dick, bij mannen gaat het eigenlijk altijd om wie de grootste heeft. Nou, Eva en ik keken elkaar al aan. En we dachten, waar gaat dit gesprek naartoe? Ik dacht, wij hebben de grootste. Ja, maar er zat wel echt een boodschap onder en ook best wel een verdrietig iets. Dat mannen die hebben het vaak over de grootste auto, het grootste inkomen, de mooiste vrouw misschien wel. En bij Dick, hij vertelde eigenlijk dat naar zijn idee komt uit een hele mannencultuur, waarbij ze van jongs af aan eigenlijk al leren om sterk en stoer te zijn. Je mag niet huilen als jongetje, waar vrouwen misschien op jonge leeftijd meer ruimte krijgen voor gevoel. Mm-hmm. Ja, dus er zat eigenlijk een bepaalde boodschap onder van, ja, die hele mannencultuur en de hele cultuur waar we in leven is er wel op gericht dat, ja, mannen nou eenmaal stoer en sterk moeten zijn. Oh ja. Ja, en je, wat bij ons ook wel meespeelde. Kijk, wij zijn natuurlijk twee vrouwen, daar kunnen we niet omheen. Het is dus ook wel een beetje gek dat wij hier als drie vrouwen zitten praten over mannen. Precies, gek, en dat voelt voor ons ook gek. Ja. Dus onze belangrijkste insteek was vooral van, ja, wij hadden toch een beetje het idee dat je het als man gewoon niet heel snel goed kunt doen. Want wij willen niet als twee vrouwelijke journalisten gaan bepalen hoe mannen zich moeten gedragen. Nee. Alles behalve dat. Maar we hadden gewoon zoiets van, joh, volgens mij is die balans vinden als man best wel moeilijk. Ja. Al zouden mannen dat denk ik niet snel toegeven. Nou, jullie zijn met heel veel mannen in gesprek gegaan, met veel mensen ook in jullie eigen omgeving, zoals deze man. Praat jij over je gevoelens? Niet vaak. Als er iemand in de buurt is wel, want met de boekenkast kun je niet praten. Nou ja, je kent papa. Die is nog erger dan ik met emoties, denk ik. Ja, Eva, we horen hier onder andere jouw vader. Ja. Zag je een beetje zo knijpen met je gezicht? Zo ongemakkelijk om hem zo te horen praten? Nou, het grappige is dat mijn vader en ik, wij zijn nooit echt van het praten over emoties en een moeilijke gesprekken voeren. Jij zelf ook niet? Ik wel. Oh, maar niet alleen met je vader? Nee. Oké. Okay. Nee. Dus hoe heb je hem zo ver gekregen dat hij dan toch... Je wil echt niet weten. Je wil niet weten, want dit waren dus onze vaders en broertjes voor ons allebei. Wij hebben bijna moeten smeken, hè? Om ze zo ver te krijgen, om ze voor die microfoon te krijgen. Mm. Maar wat zeg je dan? Wat heb je dan tegen hen gezegd van... Wat ik ze heb voorgehouden. Ja, wat heb je ze voorgehouden? Hoe hebben ze voor hem zo ver gekregen? Ja, eigenlijk gewoon gezegd van, joh, ik wil met jou gewoon een gesprek voeren. Gewoon thuis op de bank, geen enge microfoons, gewoon een telefoon in je hand. Ja. En we gaan gewoon wat opnemen, ik ga wat dingen vragen. En mocht je nou iets verkeerd zeggen, dan zien we wel wat daarmee gebeurt. Maar het grappige was, toen ze eenmaal mee akkoord gingen, toen kwam er eigenlijk, ja, in alle vier de gevallen, kwam er echt een heel mooi gesprek op gang. Waarbij we allebei zoiets hadden van, joh, zo praten wij eigenlijk nooit. Oh, met onze broertjes niet, met onze vaders niet. En stiekem, in mijn geval was het sowieso, zeiden ze daarna ook van, joh, ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Ja. Oh, dus het viel ze alles mee. Ja, het viel ze alles mee. En ons uiteindelijk ook. Want we vonden het allebei best wel spannend. Mm-hmm. Ja, je gaat toch eigenlijk met heel Brabant en heel Nederland deel je een gesprek tussen je vader en je broer. Ja. Maar achteraf kijken we er allemaal heel leuk op terug. Ja. En ik merk ook wel, mijn vader en mijn broer, die hebben het nu ook wel wat meer over gevoelens of over wat ze dwars zit. Dus het heeft ook nog iets moois gebracht. En wat doen ze dan? Want ik neem aan, je gaat het erover hebben van, wat doe je dan als iets je dwars zit, als je ontevreden bent of ongelukkig? Wat doen mannen dan? Of in ieder geval de mannen die jullie hebben gesproken, als ze niet goed in hun vel zitten? Nou, ik denk dat veel mannen ook wel, mannen zowel als vrouwen, maar ik denk dat afleiding zoeken vaak wel een manier is om toch even niet aan problemen te denken. Dan hoeven we niet meteen heel heftig in bijvoorbeeld verslaving te denken. Mm-hmm. Nou kan dat bijvoorbeeld wel voorkomen. We zien ook dus in de cijfers dat mannen vaker verslaafd zijn als vrouwen, maar het kan ook in de hele kleine dingen zitten. We hebben een man gesproken die op latere leeftijd, Leo, hij is 25 jaar lang verslaafd geweest. Mm-hmm. Maar toen hij eigenlijk in zijn afkicktraject ging terugkijken, toen kwam hij erachter dat hij al op hele jonge leeftijd bijvoorbeeld een bepaalde mechanisme had om afleiding te zoeken. En dat was bijvoorbeeld als zijn ouders ruzie hadden, ging hij in een boekje rustig zitten lezen. En dat was toen al een soort van manier voor afleiding. Zeg maar. Een soort coping mechanisme eigenlijk. Om dan niet bij je gevoel te hoeven komen. Of in ieder geval niet geconfronteerd te worden daarmee, met dat gevoel. Even, zijn jullie nu anders ook gaan kijken naar mannen in jullie omgeving? Ja, zeker wel. En wat mij bijvoorbeeld heel erg verbaasde, wij hebben onze mannelijke collega, ik zeg het er even bij, René Snippert ook ingeschakeld voor een kritische noot. Want het is wel goed om af en toe een man aan je zijde te hebben. Zeker als je het over mannen hebt. Precies. Ja, laten we eerlijk zijn. Ja. En René die is ook met zijn vrienden gaan praten, waar wij niet bij waren. Dus wij waren daarbij een soort fly on the wall eigenlijk. We hebben later teruggeluisterd. En tot onze grote verrassing zeiden René en een van zijn vrienden allebei hetzelfde. Namelijk dat zij echt wel 2 tot 3 keer nadenken voordat ze huilen, tranen laten zien bij hun vriendin. Dus in de aanwezigheid van hun vriendin. Maar dan wel in de aanwezigheid van andere mannen? Nee. Ook niet? Nee. Oh, okay. Nee. Okay. Dus toen dacht ik, voor mij is dat heel vanzelfsprekend. Dat ik denk er niet eens over na om mijn tranen in te houden in de buurt van mijn vriend of van mijn vriendinnen. Oh, ja. Dus heel veel dingen die voor ons... dit zeg ik nu heel generaliserend, maar heel veel dingen die voor mij en Evie even als vrouwen heel normaal zijn, Die zijn voor mannen helemaal niet zo standaard. De mannen in die omgeving niet. Aha. Nou, zijn toch tegenwoordig heel veel mannen op zoek naar zichzelf. Jullie schetsen dat ook al. Hè? Ja. Op sociale media zien jullie dat ook veel. Hè? Veel zelfhulpboeken, mannencirkels. Tot zelfs in een bos in een zweethut zitten. We ademen even een paar keer goed in en uit. En we zien ons lichaam van zuurstof. Als we loslaten... We laten ook los. We hoeven niet te weten wat, maar we laten los. Ja, we laten los. Fucking hell. Even, wat gebeurt hier? Wat is dit? Ja, dit is een opname van René, onze collega. Die is op retraite gegaan in Hilvarenbeek. En daar werkte hij in de bossen eigenlijk de hele dag... toe naar een zweethutceremonie. En een zweethut, ja, die kun je een beetje vergelijken met een soort sauna. Een soort hut in de bossen met allemaal lappen eroverheen. En dan gaan ze dan met een groep mannen, vreemden van elkaar... van allerlei leeftijden, gaan ze naakt daarin zitten in de modder. Ja, eigenlijk toch wel urenlang met tussenposes... wanneer ze het niet meer volhouden. En wat er dan gebeurt, ze gaan dan samen zingen. Ja, er wordt een beetje op instrumenten gespeeld... En je hoort hier aan het einde van de opname... hoor je iemand echt in tranen uitbarsten. Toch bijna schreeuwen van verdriet. Ja, klinkt heel heftig. Een soort trauma wat er naar boven komt, lijkt het wel. Okay. En dat komt dus allemaal los in die zweethut. En mochten jullie daar gewoon bij zijn, Evie? Nee, René is voor ons op pad gegaan. Oh, ja. Zoals we al zeiden, wij zijn vrouwen... dus we kunnen niet zomaar bij die mannen gaan zitten. Ja. Maar jullie waren daar ook niet de fly on the wall? Nee, helaas. Goed om te weten. Achteraf hebben wij geluisterd. En onze mond viel echt open van verbazing. Dat snap ik. En René zelfs ook, want hij zei van tevoren... ik ben een echte saunaganger, dus ik verheug me er wel op. Maar dit had hij niet helemaal zien aankomen. Nee, mooi. Zwaar. Verrassende ontdekking dus in jullie podcast. Dank jullie wel, Evie Hendricks en Eva de Schipper van Omroep Brabant. De podcast Op de Man Af is dus te horen op de bekende streamingskanalen. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, welk dier kreeg de afgelopen 24 uur het meeste aandacht? Ongetwijfeld het schaap Fiona, dat 2 jaar lang eenzaam op een afgelegen klif leefde. Het beestje is daar eindelijk weggehaald. En het idee was om haar naar een kinderboerderij te brengen. Maar dierenactivisten hebben daartegen geprotesteerd. Het schaap Fiona mag niet commercieel worden uitgebuit, vinden zij. Maar zijn alle schapenactiviteiten niet op een of andere manier commercieel? Ja, dit is misschien wel een uitzondering. Het bijzondere relaas van Hans Dorrestein. Ik moest een schaap een tongzoen geven. Het motto van dit lied is... als een schaap bij zegt, bedoelt ze ook bij. Ik moest een schaap een tongzoen geven, het bleek een hele oude ooi. Ze keek me aan met gele ogen, in haar schaapskop lang niet mooi. Wie was daartoe mijn opdrachtgever? Een tongzoen dus, het was voor straf. Ik perste mijn tong tussen haar lippen en toen stond ik zelf paf. Want langs de gele schapentanden in het speekselrijk hol stuitte mijn tong toen op de haren en proefde scherp de smaak van wol. Het was zuiver scheerwol die ik proefde, dat herkende ik meteen. Een kwaliteitsproduct, geen namaak, ik raakte door het dolle. Een wolmerk had ze niet van mode, de hooi die bracht me in een roes. Ik leerde rammen te benijden, de herder en zijn schapendoes. Dus we sloegen aan het paren, de vlokken stoof in het rond. Dankte God dat ik na jaren de ware liefde eindelijk vond. Wat eens begon als plicht, als opdracht, werd een hartstocht in één keer. Wie eenmaal neemt een schaap te grazen, die wil nooit iets anders meer. De Nieuwsbv. Ja, je staat er niet bij stil, maar geschreven taal is overal. In de krant, op sociale media, in instructies en op verkeersborden uiteraard. Nou, voor 2,5 miljoen mensen in Nederland is dat toch een groot probleem. Rotterdam spant de kroon. Loes Luca, Rotterdammer en actrice in onder andere Oogappels en Babs, gaat in de nieuwe tv-serie Duidelijke Taal op pad met laaggeletterde stadsgenoten. En ik heb haar nu aan de lijn. Goedemiddag, Loes Luca. Hallo, hallo. Ja, kende u voordat u aan deze serie begon zelf mensen die laaggeletterd zijn? Ik dacht van niet, maar uiteindelijk bleek dat ik die wel kende. Oh. Maar dat kwam pas aan het licht toen ik bezig was met dit programma. En mensen sprak die zeiden, ja, ik kan wel lezen, maar begrijpend lezen vind ik heel moeilijk. En ik kom ook iedere week op de Rotterdamse markt. En daar zijn ook laaggeletterde marktkoopmannen. Aha. Maar die komen er niet vooruit. Nee, maar dat hoeft dan ook niet, toch? Als ze aan het verkopen zijn, dus daar kom je er ook niet achter. Nee, maar dat is een beetje het probleem met de laaggeletterden. Die schaamte is zo groot dat bijna niemand in hun omgeving weet dat ze niet kunnen lezen of schrijven. Hoe komt dat, denkt u, dat een derde van de mensen in uw Rotterdamse wijk niet goed kan lezen en schrijven? Het heeft te maken met armoede. Het heeft te maken met een onderkende dyslexie. Dus mensen die het echt gewoon niet konden en die hun problemen oplosten met een grote mond of met klappen geven. Want dan ben je ook een hele baas. Hmm. Ja, en verder zijn er natuurlijk ook allochtone mensen die misschien wel hun eigen taal spreken, maar ook niet kunnen schrijven. Dus ja, laat staan het Nederlands. En ik ken bij mij in de omgeving waar ik woon ook wel Turkse mensen bij wie de kinderen altijd meegaan naar ziekenhuis of andere hoogwaardigheidsbekleders, zeg maar. Ah ja, zo lossen ze dat dan op. Zijn heel inventief, hè, mensen die slecht kunnen lezen en schrijven. Ze zijn eigenlijk reuze slim, want ze heel veel mensen om hen heen weten het niet eens. Ja. Dus ze proberen al jarenlang oplossingen te vinden om te vermijden dat men daarachter komt. En dat levert wel heel vervelende dingen op. Ja, tuurlijk levert het vervelende dingen op. Maar tegelijkertijd, daar wil ik toch nog een beetje bij stilstaan. En daar verbaast u zich ook over in uw tv-serie. In aflevering 2 bijvoorbeeld zit een man die het lang verborgen wist te houden, dat hij niet kon lezen. Het lukt hem zelfs om zijn diploma en rijbewijs te halen. Hoe kreeg hij dat dan voor elkaar? Ja, nou, dat is echt zeer ingenieus. Die heeft maandenlang op de wc alle vragen geprobeerd uit zijn hoofd te leren. Dus gewoon alleen maar de plaatjes te herkennen van wat er stond. Mm-hmm. En daar dan antwoord op. Het is natuurlijk ook multiple choice, die antwoorden. Dus hij heeft gewoon uit zijn hoofd geleerd wat ongeveer hoe een vraag eruit zag. En toen heeft hij dat, zo heeft hij het geleerd. Het is echt bijzonder knap. Ja. Moet er niet aan denken. Nee, absoluut niet. Ik ben 3 keer gezakt van de theorie. Dat is vreselijk. Dat vind ik echt heel knap. Dat kan je wel lezen en schrijven, mag ik hopen. Ik kon wel lezen en schrijven, moet je nagaan. Ja. Maar even naar die consequenties waar u het eerder over had. Hè. Wat voor andere consequenties kan het niet goed lezen en schrijven hebben voor mensen? Nou, bijvoorbeeld, ik weet niet in welke aflevering zij zit. Adrie, een hartstikke lieve Rotterdamse vrouw van 62... die door haar moeder gezellig werd thuisgehouden, want ze was de jongste van 7 kinderen. Mm. Wat eigenlijk toch wel een soort kindermishandeling is, dat je je kind niet naar school hebt gehaald. Toch ook helemaal niet. Nou, nee, dan kwam de onderwijsinspectie en dan ging ze weer een paar dagen. En dan ging ze weer niet, tot de onderwijsinspectie weer kwam. En dan ging ze weer wel. Maar al met al kan ze dus niet lezen en schrijven. Ze zit in een volkomen sociaal isolement. En ze moest bijvoorbeeld naar een zo'n moderne zo'n baby shower gezeik. Ik vind dat een baby shower. Maar dan ging ze naartoe met vol goede moed en een cadeautje. Tot een van de vriendinnen zei, zullen we iets op de kaart schrijven voor de moeder van het kind? Hmm. Nou, dan gaat ze naar de wc. Ze denkt, oh, wat nu? Wat nu? Want niemand in de omgeving wist dat ze niet kon lezen en schrijven. Dus, en dan ging ze weer achteraan de rij aansluiten met steeds een andere smoes. En mijn bril vergeten. En ik, tot haar man er kwam halen. En die vult het dan voor haar in. Oh, zo. Maar dan zit ze wel een half uur in de spanning. En een kwartier op de toilet. Ja, dus dat is die sociale druk en die spanning. Dus dat zijn de consequenties. Veel mensen komen ook in de financiële problemen, hè, doordat bijvoorbeeld anderen misbruik van hen maken. Laten we heel even luisteren. En wanneer je erachter komt, is stressen en huilen. En jezelf ga je lopen vloeken. Soms had ik dat vroeger, dat ik mezelf ging uitschelden van, hoe kan je nu lezen? Kijk hoe dom je bent. Waarom ben je niet naar school gegaan? Maar niet zonder te realiseren van, het komt niet door mijzelf. Maar ik gaf mijzelf de school van dat ik zelf niet naar school ben gegaan. Waarom heb ik dat niet gedaan? Waarom heb ik niet moeite gemaakt om te kunnen lezen en schrijven? Ik nam mezelf echt kwalijk. Ja, deze vrouw is dat dus overkomen, die financiële problemen. Wat is precies haar verhaal eigenlijk? Nou, zij maakte de enveloppen niet open, want ze kon ze toch niet lezen. Ah. Dus dat deden anderen voor haar. En die hebben misbruik daarvan gemaakt. Dus die hebben geld van haar rekening op hun eigen rekening gestort. Echt heel gemeen. Ja. Ja, dat is Ediana, die is ontzettend lieverd. En ze is nu gelukkig terechtgekomen bij Mixblik. Dat is een Rotterdamse instelling. Dat wordt geleid door twee jonge dames. En die zorgen ervoor dat ze vluchtelingenvrouwen, dat is zij dan niet, maar de anderen zijn vluchtelingen. En die maken dan de maaltijden uit hun eigen land. En die blikken ze in. En ze krijgen dan Nederlandse les. En ze moeten Nederlands met elkaar praten. Ah, zo. Dus dat is een initiatief, hè? Wat dus aandacht besteedt aan. Er zijn veel initiatieven, zie ik de laatste tijd ook. Hè? Onder andere de stichting van voetballer Giovanni van Bronckhorst. Hoe helpt deze stichting laaggeletterde mensen? Nou, die richt zich vooral op kinderen en die haalt met een bus de kinderen van school. Want er is ook vaak geen geld om de bus te nemen. Dus dan worden ze opgehaald van school. En dan krijgen ze onderricht op allerlei vlakken. Sportvlakken, algemene wetenschap. Dat is echt een fantastisch initiatief voor die kinderen. Ja. Ja. Maar ik hoor. Nog niet heel enthousiast? Of wat vindt u ervan? Ja, heel enthousiast. Wel, geweldig. Nee, maar ik hoop wel dat die kinderen dat blijven doen. Dat ze gestimuleerd worden om verder te leren. Ja, precies. Daar kan verder niemand wat aan doen, behalve hun ouders of zijzelf. Ja, dat initiatief moet bij henzelf liggen, bij die ouders. Ja. Over initiatief gesproken, tv-programma Leven zonder letters van Frans Bauer. Daar ligt het initiatief heel erg bij Frans Bauer, hè, als het gaat om laaggeletterdheid. Hij gaat mensen echt helpen. Heeft u trouwens dat programma al gezien? Ik heb één aflevering gezien, ja. Ja, wat vond u ervan? Ik vond het mooi. Hij is een ontzettende lieve gast die natuurlijk wel gewend is aan laaggeletterdheid, want zijn ouders konden zelf niet lezen en schrijven. Wat ik er jammer aan vind is dat het... kijk, Frans Bauer is lief doen tegen mensen die niet goed bedeeld zijn. Dus ze krijgen een autootje, maar het gaat dan niet zozeer over de mensen zelf, hoe het komt en wat ze eraan kunnen doen. Dat vind ik er jammer aan. Maar ik vind het... Frans Bauer is om op te vreten in dat programma. Ja, oké. Maar dus ik hoor dat u eigenlijk zegt de oorzaak komt daar nog niet echt goed aan de bod. Gaan we dat wel terugzien in uw programma, Duidelijke Taal? Ja, zeker. We gaan echt met de mensen op pad. En ik wil ook even... Ik heb het niet alleen gemaakt. Hè. De regisseuse is Fleur Ames en die is geweldig. Ja. We hebben dat echt met elkaar gedaan. Nou, dat mag ik hopen. Ik kan me niet voorstellen dat u zelf de camera vasthoudt en daar alles in toch. Ik ken een boel, maar dat ken ik niet. Nee, het stopt ergens. Hoe vond u trouwens om als verslaggever op pad te gaan, heel kort? Ik vond het heel spannend. Ja. Maar ik ben een nieuwsgierig mens en ik geloof wel dat ik de mensen op hun gemak heb gesteld. Nou, dat denk ik ook. Duidelijke Taal is vanaf woensdag om 20:30 s'avonds te zien bij Human op NPO 2. Loes Luca, dank u wel. NPO Radio 1. U hebt 19 juristen gevraagd om bekende sprookjes te laten uitpluizen. Omdenken, doordenken en terugdenken. Dat spinningwiel is dus eigenlijk een ondeugdelijk product. Dan zou je de producent aansprakelijk kunnen stellen. Nou, hoe zou je dat als je door een roosje was moeten aanvliegen? Jurgen van den Berg vraagt door. Welke sprookjeszaak is uw persoonlijke favoriet? Geen antwoord op geven. Ik moet me zwijgen. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Klaasje oplaadjerij, eigenlijk een slogan in een soort carnavalskraken vervat, zeg maar. Ja. En iedereen kon het meezingen. Zometeen om 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met één stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Ster. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Op zoek naar rust. ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leidt lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, de zorg is een van de sectoren waar grensoverschrijdend gedrag de meeste voorkomt. Maar erover praten ligt nog altijd erg gevoelig. Seksueel grensoverschrijdend gedrag van zorgverlener naar patiënt is een taboe. En blijft tot nu toe grotendeels onderbelicht. Tot nu toe, want Celine Roosje en Jan-Willem Wening die schreven er een boek over. En zij zijn zometeen hier te gast in de Nieuwsbv. En er ligt een strafeis tegen een chemiebedrijf in Geleen. Meer daarover in het NOS-journaal met Gert Kluk. Het OM heeft zojuist de strafeis uitgesproken tegen chemieconcern Sabic op industrieterrein Gemmelot bij Geleen. Bij het bedrijf waren tussen 2015 en 2019 meerdere ernstige incidenten, waarbij ook iemand om het leven kwam en er giftige stoffen zijn gelekt. Het is de eerste strafeis in een zaak tegen 4 bedrijven en Gemmelot zelf. Persofficier Otto van der Bijl van de rechtbank in Den Bosch, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is de eis? De eis is 25 miljoen euro. Dan hebt u het over een boete. Ja, dat is een boete voor het bedrijf. En die boete is mogelijk geworden door een wetswijziging eigenlijk al in 2015... om boetes te eisen die omzetgerelateerd zijn. En vanwaar deze boete? Het is een, wat u net al zei in de inleiding. Er zijn een aantal incidenten geweest over een periode van een aantal jaar die een beeld schetsen van een bedrijf wat het eigenlijk gewoon niet voldoende aandacht besteedt aan de regels die er zijn voor veiligheid van personeel, omgeving en milieu. U bedoelt... En dat vinden wij zo ernstig dat daar een boete op moet volgen die ook voor dit grote bedrijf voelbaar is. U bedoelt, dit had eigenlijk niet mogen gebeuren? Dit had absoluut niet mogen gebeuren en zeker niet zo vaak achter elkaar in zo'n periode van tijd. Ja, nou speelt niet alleen een zaak tegen Sabic, maar ook tegen andere bedrijven op Gemmelot bij Geleen. Wat zegt dit over de veiligheid bij Gemmelot? Nou, dat weten we. We weten dus dat de regels niet altijd goed worden nageleefd. En dat vinden we heel ernstig. En we hopen dat onze strafzaak gewoon bij zal dragen. Gewoon aan een bewustzijn bij de betreffende bedrijven om hun veiligheidsmaatregelen beter te treffen. Heeft u enig idee of dat al verbeterd is? Over de huidige situatie weten we niet heel veel. Maar behalve dan dat we ons ernstig zorgen maken over dat over zo'n periode van jaren het beeld ontstaat van een bedrijf wat achter de feiten aanloopt. Dus ja, dat zullen we moeten zien. Dit gaat dus over een boete. Staan er ook personen terecht eigenlijk in deze zaak? Nee, er staan geen personen terecht. Het gaat nu om bedrijven. Goed, er lopen dus ook zaken tegen Chemours en Tata Steel. Kun je zeggen dat nu de hele chemische sector en de zware industrie wordt doorgelicht? Nou, elke zaak is anders natuurlijk. Maar ieder bedrijf wat structureel veiligheidsvoorschriften schendt, zal zich zorgen moeten maken. Ja, het opvalt ook, denk ik, dat u wel een boete eist, maar dat niet zoiets is als sluiting van een bedrijf. Gaat dat te ver? Nee, de bedoeling is natuurlijk dat het bedrijf gewoon zich aan de regels houdt, zodat het veilig voor het personeel en de omgeving en het milieu functioneert. En daar proberen we een bijdrage aan te leveren door dit soort zaken te voeren. En vandaar deze strafeis van 25 miljoen gerelateerd aan de omzet van het bedrijf. Persofficier Otto van der Bijl, dank u wel. Bij Israëlische luchtaanvallen zijn vannacht volgens een Palestijns persbureau tientallen mensen gedood. Er wordt gesproken van de zwaarste bombardementen tot nu toe. Het Israëlische leger zegt dat vannacht in de Gazastrook opnieuw een kopstuk van Hamas is gedood en dat grondtroepen een Hamas-basis hebben ingenomen met trainingsfaciliteiten, tunnels en observatieposten. Gisteren werd al bekend dat Gazastad helemaal is omsingeld. Israël zegt dat binnen 48 uur de aanval op Gazastad kan worden ingezet. Bij een Russische raketaanval vorige week in de regio Zaporizhia zijn 19 militairen om het leven gekomen. President Zelensky betuigde gisteren zijn medeleven met de nabestaanden en sprak van een tragedie die voorkomen had kunnen worden. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn vannacht 8 mensen gewond geraakt. Ook een van de belangrijkste musea van de stad raakte bij de aanval beschadigd. Criminelen gebruiken steeds vaker webshops met buitenlandse betaaldiensten om geld van slachtoffers weg te sluizen naar banken in het buitenland. De klant bestelt en betaalt, maar krijgt het product nooit geleverd. Het geld komt terecht op een plek waar de Nederlandse politie geen zicht op heeft. Natuur en Milieu zegt dat de kwaliteit van kleine wateren in Nederland onder de maat is. Dat blijkt volgens de organisatie uit burgeronderzoek naar de kwaliteit van sloten, vennen, kanalen en plassen. Maar 22% krijgt het predicaat goed. Vaak bevatten ze weinig planten of waterdiertjes of te veel meststoffen. En is het water troebel. Het NOS-journaal. Studenten in het mbo die rond hun stage te maken krijgen met discriminatie ervaren vooral een slechte afhandeling van hun melding daarover, blijkt het onderzoek van het Verwij Jonker Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Suzanne de Winter is onderzoeker discriminatie arbeidsmarkt van het Verwij Jonker Instituut. Goedemiddag. Goedemiddag. Aan wat voor vormen van discriminatie moet ik denken? Nou, in dit onderzoek hebben we er niet expliciet naar gevraagd, maar we weten over het algemeen, als we het hebben over staatsdiscriminatie, dat gaat vaak om discriminatie op basis van huidskleur, op religie, op voor- of achternaam of fysieke beperking. Ja, dat gebeurt dus tijdens stages. Studenten die dus klagen over discriminatie, die willen dat zo'n klacht serieus wordt genomen. Hoe wordt die klacht afgehandeld? Het wisselt nogal eens, maar de meeste studenten zeggen dat in hun beleving niet goed wordt afgehandeld door de onderwijsprofessional. Hun ervaring wordt ontkend, gebagatelliseerd. En soms wordt de schuld van de ervaring bij de student zelf neergelegd. En voor de student is dat behoorlijk pijnlijk, omdat zij pas melden als de situatie onhoudbaar is. En als ze dan niet terecht kan bij de onderwijsinstelling en de onderwijsprofessional waar je dan steun van zou moeten krijgen, ja, komt dat hard aan. Ja, en je zit midden in je stage. Hoe verloopt zo'n stage verder dan? Niet prettig, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Dat gaat ook wisselend. Sommige studenten zeggen van, nou, ik stop maar met de studie, want op mijn stage kom ik niet verder. En bij de onderwijsinstelling krijg ik geen gehoor. Dus dat zijn wel de uiterste gevallen, hoor. Maar dat kan ervoor zorgen. Nou, een belangrijke vraag is natuurlijk, hoe kun je de afhandeling van klachten over discriminatie verbeteren? Ja, we hebben al eerder een toolbox ontwikkeld, is samen met andere partijen. En daar staat eigenlijk alles in wat onderwijsinstellingen kunnen doen om het stagepact goed te kunnen voltooien. En daar staat ook al in van, ja, onderwijsprofessionals moeten beter getraind worden. En dat zit hem in weten wat discriminatie is en wat niet. Maar ook empathisch en we zijn richting de studenten en ze geloven. Maar het zit hem ook in meerdere personen aanstellen voor zo'n klachtenbehandeling. Dus bij de ene onderwijsprofessional heb je een betere klik dan de ander. Dus de keuze geven aan studenten lijkt me ook heel erg belangrijk. Suzanne de Winter van het Verwij Jonker Instituut, dank u wel. De Australische premier Albanese heeft in Peking een ontmoeting gehad met de Chinese leider Xi. Het was de eerste topontmoeting in 7 jaar tussen de twee landen. De relatie tussen Australië en China was de laatste jaren slecht. Correspondent Meike Weijers vertelt waar de leiders het over hebben gehad. Ze zullen het in ieder geval over die handelsoorlog gehad hebben die ze al bijna 3 jaar lang bezighoudt. China heeft in 2021 een heel hoge importtarieven ingevoerd voor verschillende Australische producten, zoals wijn en gerst, maar ook steenkool op een gegeven moment en nog een hele hoop andere zaken. En dat kwam omdat Australië had opgeroepen tot een onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Daar was men in China woedend over. En het betekende eigenlijk ook dat er sindsdien helemaal geen contact was tussen China, tussen Beijing en Canberra. Megan Weijers vertelt ook wat deze ontmoeting betekent voor de toekomstige relatie tussen Australië en China. Vooral dat die handel weer zal toenemen. Dus dat lijkt nu wel op zijn eind gekomen, die handelsoorlog. Er zijn nog steeds importtarieven voor een aantal van die producten, maar de meeste worden binnenkort opgeheven. En vooral is dit bezoek ook echt symbolisch van heel grote waarde. Het laat zien dat China en Australië weer kunnen communiceren met elkaar, hoewel ze ook van mening kunnen verschillen, zei Albanese. Maar dat niet betekent dat er dan meteen geen contact meer is. Ook heeft China onlangs een Australisch-Chinese journalist vrijgelaten. Een Australische schrijver zit nog vast in China. En om zijn vrijlating wordt ook nog gevraagd. Mediamarkt mag 8 winkels overnemen van de failliete concurrent BCC. Toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt heeft de overname goedgekeurd. Mediamarkt neemt winkels over op plekken waar het zelf nog niet zit. 5 BCC-winkels worden overgenomen door branchegenoten EP en Micro Electro. BCC ging in september failliet. De curatoren probeerden een doorstart voor elkaar te krijgen voor de bijna 60 winkels, maar dat is dus voor maar 13 winkels gelukt. Wat het betekent voor het personeel is nog niet bekend. Het weer, buien en zon door het hele land. Het wordt zo'n 12 graden vanmiddag. Ook de komende dagen wisselvallig, zon, maar ook buien. En een graad of 11. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Stel je voor, je krijgt als zorgverlener gevoelens voor je patiënt. Hoe ga je daarmee om? Op dit soort thema's ligt nog een taboe in de zorgsector. Vandaag verschijnt het boek Me Too in de zorgrelatie, waarin de schrijvers het gesprek over grensoverschrijdend gedrag in de zorg willen openen en op zoek willen gaan naar oplossingen. En de schrijvers van dit boek zitten hier bij mij aan tafel. Céline Roosje, zij werkt onder meer bij de Inspectie Gezondheidszorg en leidt een team rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag in zorgrelaties. Welkom, Céline. Dankjewel. En Jan-Willem Wenink, universitair docent aan Erasmus Universiteit. Welkom. Dankjewel. Céline Roosje, het boek gaat over Me Too in de zorg. Waar moet ik dan aan denken? Het is zijn heel veel verschillende voorbeelden. Het is heel uiteenlopend. Het varieert van seksueel getinte berichten sturen van bijvoorbeeld een psychiater naar een patiënt toe. Maar we zien ook dat er relaties ontstaan. Dus zorgverleners die gaan daten met hun patiënt. En dat valt ook echt onder seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg. Maar ook aanranding en verkrachting, bijvoorbeeld in de gehandicapte sector. Dat zien we ook. Ja, ik snap die anders daarvoor. Maar daten met je patiënt, ja, het kan toch gebeuren, Jan-Willem, dat je verliefd raakt op je patiënt. Ja, zeker. Het is heel normaal misschien ook wel, hè, om gevoelens te krijgen voor iemand met wie je misschien wel langer werkt. Die gevoelens, daar is niks mis mee, maar daarop handelen wel. En dat is zowel volgens de beroepsnormen is dat verboden, maar ook wettelijk is dat verboden. En dat heeft onder andere mee te maken dat je in een afhankelijkheidsrelatie zit. Dus als patiënt ben je heel erg afhankelijk van je zorgverlener. De macht is heel erg verschillend. Je komt met een zorgvraag, een probleem bij die zorgverlener. En hoopt dat die zorgverlener jou gaat helpen. En dan is dit niet toegestaan. Dat is niet toegestaan. Wat zou je dan moeten doen als hulpverlener, Céline? Het bespreekbaar maken. Ja. En dat is een hele grote drempel, omdat we hier best wel met z'n allen best wel veroordelend over kunnen zijn. Maar dat is wel de uitdaging om er dus iemand te vinden met wie je dit bespreekbaar kunt maken en kunt zeggen van, hey, ik merk dat ik een bijzondere klik heb met deze patiënt, of dat ik misschien wel zelfs aangetrokken voel tot iemand. Het kan zijn een vertrouwenspersoon, een leidinggevende, een collega. En kijken wat je daarmee kan doen. En dat kan betekenen dat je de patiënt moet overdragen. En dat je je terugtrekt. Of dat je een andere manier vindt om daarmee te dealen. Juist. En we zien wel dat heel veel zorgverleners dit wel kunnen. Hè, en daarmee die balans wel kunnen vinden. Maar dit gaat soms ook wel eens mis. En dat leidt dan tot die grensoverschrijdende. Ja, hoe vaak komt dat trouwens voor, Jan-Willem Wenink? Dat grensoverschrijdende gedrag in de zorg? Ja, we denken vaak dat het gaat om enkele incidenten. Hè? En als we kijken naar het onderzoek, dat toch wel veel al oud is. En in Nederland is er weinig onderzoek gedaan. Dan zien we in ieder geval dat het veel meer is dan alleen incidenten. En dan, het is lastig om één getal erop te plakken. Maar om toch wat getallen te geven, zien we dat in onderzoek, zowel binnenland als buitenland, gaat tussen de 3% en 10% van de zorgverleners die zelf aangeeft ooit seksueel contact hebben gehad met een patiënt. Als we kijken wat de inspectie binnenkrijgt, dat was de afgelopen jaar 240 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn alleen de meldingen? Dat zijn alleen de meldingen. En we weten met dit onderwerp ook buiten de zorg dat er veel ook niet gemeld wordt. Ja. Maar wat wel interessant is, dat bijvoorbeeld bij de inspectie die meldingen al 2 keer zoveel zijn dan 2 jaar geleden. Dus je ziet steeds meer een bereidheid en een bewustzijn dat dit niet kan en dat er meer meldingen komen. Aha. En nu is er dit boek, hè, over MeToo in de zorg. Wat voegt dit boek dan toe aan dit geheel, aan de situatie op dit moment? Ja, nou, ik denk dat er is ontzettend veel gesproken over dit onderwerp. Hè? Mm-hmm. Allerlei kranten, talkshows, et cetera. Ja. Maar dit type afhankelijkheidsrelatie, daar blijft het best wel stil over. En dat is niet voor niks, want zorgverleners zorgen. Dus er zit een behoorlijk taboe op dat dit ook gebeurt in de zorg. Dat is heel ongemakkelijk eigenlijk. En die patiënten, voor hen is het best wel moeilijk om hun verhaal te vertellen. Je zit in een afhankelijkheidsrelatie, kwetsbaar. Ga maar eens aanschuiven bij een talkshow of je verhaal vertellen in de krant. Ja. Dus het wordt best wel, we zwijgen erover. Ja. En dat wat we willen toevoegen is dat we dat zwijgen doorbreken en het taboe willen doorbreken door het met elkaar bespreken, te kijken of we meer naar een oplossing kunnen op dit thema. Maar toch verbaast me dit. Het lijkt me toch dat Jan-Willem Wening dat zoiets wel aan bod komt tijdens opleidingen, toch? Waarom ligt daar dan zo'n taboe? Ja, nou, het komt in veel opleidingen komt het aan bod dat het niet mag. En daar eindigt het meestal mee. Ah, en wat je ziet is, als het niet mag, je vroeg net naar, je kunt de gevoelens ontwikkelen. Ja, als het dan niet mag, zie je al snel dat je dat voor jezelf houdt. Ook al zijn het maar gevoelens en handel je er nog niet naar. En dat je het zelf denkt, probeert op te kunnen lossen. Mm. En dat gaat vaak goed, maar soms ook niet. En dan blijft het een heel erg een individueel probleem van de individuele situatie van die zorgverlener. Terwijl wij eigenlijk in het boek ook schrijven, er moet over gepraat worden, zodat je dat ook als collectief met elkaar oplost. En dat je je collega misschien ook wel ondersteunt als je ziet dat het een keer misgaat. Ja. Of dreigt mis te gaan. Juist. Maar dat is meestal als het de situatie al daar is. Wat is, denk jij, Celine, de oorzaak van dit probleem? Ja, er is niet één oorzaak. Ik denk dat het goed is als we in de zorg erkennen met elkaar dat het een maatschappelijk probleem is. En dat het dus in elke sector voorkomt en dus ook in de zorg. En één oorzaak is dat er dus die afhankelijkheidsrelatie is. Dus dat is aan zich al een risicofactor. En daarnaast is het ook best wel iets fysieks. Hè? Dus je komt best wel dicht op iemand. Soms is iemand ontkleed. Dat maakt het ook al kwetsbaar. Iemand kan het ook soms ervaren als grensoverschrijdend. Terwijl jij misschien denkt, dat hoort bij de zorg. Maar ook het feit dat je langdurige relaties soms aangaat met iemand. Denk even aan een psycholoog die jou behandelt. Soms wel een aantal jaar met wie je echt een band opbouwt. En dat geldt ook voor huisartsen. En je ziet dat er in die langdurige behandelrelaties, dat daar soms iets ontstaat. Hmm. En dat zorgverleners daar vaak in slagen om die afstand en nabijheid, ze noemen dan, om die balans te bewaren. Maar dat niet altijd lukt. Nou, hebben jullie het trouwens zelf wel eens meegemaakt? Ik heb 16 jaar lang gewerkt in de zorg als gz-psycholoog. En ik heb het meegemaakt van dichtbij dat iemand in mijn team een seksuele relatie kreeg met een patiënt. En dat wordt dan een seksuele relatie genoemd ten onrechte, want het is eigenlijk gewoon ook wel misbruik. En dat had heel veel impact op het team. Ja, wat dan? Wat gebeurde er? Heel veel, aan de ene kant heel veel boosheid, heel veel onbegrip. En ook binnen zo'n team heeft dat nog heel erg lang nagestudeerd. Aan de ene kant, één deel van het team is loyaal naar die collega toe. En zegt van, zat het ook moeilijk thuis misschien wel. Hè? En op die manier is dat ontstaan, heel vervelend en heel naar. Nu is ontslagen, wat een ellende. Maar aan de andere kant ook heel veel boosheid. En hoe gaan we nu verder als team? Terwijl je ook nog eens een keertje zorg moet verlenen aan de patiëntengroep die overblijft en achterblijft. Dat blijft ook nog bestaan, inderdaad. Ja. Dus dat heeft echt een behoorlijk impact. Ja, als ik dat dan zo hoor, Jan-Willem, wat zijn dan de valkuilen en risico's als het om dit thema gaat? Nou, het risico is, dat zei ik net al een beetje, dat er niet over gepraat wordt. En dat het dus een heel erg een individueel probleem blijft van één zorgverlener die mogelijk gevoelens krijgt voor iemand en dat maar zelf moet oplossen. Terwijl we weten, dat kan op een gegeven moment heel lastig worden als je je aangetrokken voelt. Als er ook wel iets op het spel staat om niet op die gevoelens in te gaan. Dus ik denk dat dat een van de risico's is. En we zien ook vaak dat met name als het gaat om die relaties en aantrekkingsnaar gevoelens, dat verloopt via een glijdende schaal. Dus eerst even iets extra's proberen te doen voor de patiënt. En steeds dat verder opschuift als je niet ingrijpt naar misschien wel een relatie, een seksuele relatie. Dus daar zit denk ik ook een mooie kans om wel in te grijpen als je daar bij die glijdende schaal nou, aan de voorkant al goed ingrijpt met collega's, dan komt het misschien wel niet zo ver. Ja, zou het ook niet een oplossing kunnen zijn? Hè? Dat wordt ook vaak geroepen, Celine. Dat je zegt van nou, laat dan gewoon mannelijke artsen mannen behandelen en vrouwelijke artsen vrouwen. Ik zeg maar wat, of vice versa, of wat de voorkeur dan ook is. Ja, ja. Dan voorkom je ook dit soort taferelen misschien. Ja, nou ja. Los nog van de praktische bezwaren, hè, want dat is heel ingewikkeld om zoiets te realiseren. Is dat niet een oplossing? Omdat ook mannen misbruiken en vrouwen misbruiken ook vrouwen. En dat zien we ook echt in de meldingen, in de verhalen terug, dat ook voorkomt. Dus helaas redden we het daar niet mee. Nee, zullen we toch ook echt op een andere manier moeten gaan zien. En misschien zelfs wel als een soort van beroepsrisico met z'n allen. Een beroepsrisico met z'n allen. Gewoon dat dit onderdeel is nou eenmaal van als je met mensen samenwerkt. Dat kan gebeuren op deze manier. Ja, dat kan gebeuren, ja. En het vier ogen principe dan? Is dat een oplossing, hè? Dat je altijd iemand hebt die meekijkt? Ja, nou die seksuele grensoverschrijdingen vinden niet altijd plaats binnen een behandelkamer of binnen een spreekkamer. Het gebeurt juist vaak via een sociale media connectie bijvoorbeeld. Je krijgt een connectie van Facebook of Instagram, wat dan ook. En er wordt gewhatsappt uiteindelijk. En men gaat met elkaar iets doen. Dus het vindt heel vaak niet binnen die spreekkamer plaats. Het is in andere landen wel een oplossing die men kiest. Zeker in een ziekenhuis bijvoorbeeld, om een chaperoon, noemen ze dat dan, mee te vragen, de spreekkamer in. En dat is voor sommige patiënten heel prettig van. Die zeggen van, ik vind het prettig als iemand bij is. Maar bij denk aan een behandeling bij een psychiater of psycholoog is dat weer geen oplossing. En thuiszorg, dus heel veel één-op-één zorg in de zorg. Ja. Je zegt andere landen. Hoe is het eigenlijk in andere landen gesteld, Jan-Willem? Nou, je ziet in ieder geval dat daar meer aandacht voor is. Hè? Dus een van de redenen voor ons om dit boek ook te schrijven is dat het zo stil blijft. En dat is problematisch om de reden waarom we eerder al hebben gezegd, maar ook, en dat hebben we nog niet zo benadrukt, dat dit ontzettend veel schade doet aan patiënten. Dus patiënten die gaan de zorgen met een zorgvraag, die denken geholpen te worden en die komen er nog beschadigd uit. En dat kan zo lang doorwerken van nou ja, patiënten die jarenlang ook zorg mijden omdat ze niet meer de zorg indurven, ontzettende vertrouwensbreuken. Dus wat je ziet in andere landen is dat dit veel meer op de agenda staat van beroepsgroepen. Maar ook als het gaat om onderzoek. Hè, jij vroeg net aan hoe vaak komt het eigenlijk voor. Ja. Dat is heel lastig voor ons om antwoord op te geven, juist omdat er bijna geen onderzoek wordt gedaan in Nederland. Dus ik denk zowel in beleid, hè, bij beroepsgroepen, in zorgorganisaties, als in onderzoek zie je dat in andere landen er meer aandacht voor is. Ja, hoe komt dat eigenlijk, Celine? Is het een cultuurding? Is onze zorg niet zo op dat vlak doorontwikkeld? Die vraag die krijgen we vaker en ik vind hem ingewikkeld te beantwoorden. Ja. Hè? Want wat maakt nou dat we in dit land het niet op de agenda zetten, terwijl we al jaren weten dat het gebeurt? Ik denk dat bij elk thema rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat we in eerste instantie denken, ja, dat gebeurt niet bij ons. En niet mijn collega, niet mijn sector, bij ons valt dat wel mee. Daar zijn we professioneel genoeg voor, zo. Ja, nou ja, dat zie dat je veel gebeuren. Ja, daar zijn we professioneel van. We zijn toch opgeleid. Ik weet toch dat het niet mag en daar redden we het mee. Maar dat is echt een misvatting. Want we redden het daar niet mee. Iedereen weet wel wat de regels zijn in de zorg. Maar het gebeurt. Dus die dynamiek daaromheen, ik denk dat we daar echt naar het gesprek met elkaar heel erg over aan moeten gaan. Dat ook dit een thema is dat gebeurt. Dus niet alleen van patiënt naar zorgverlener of zorgverleners onderling. Maar ook van zorgverleners naar patiënten. En dat is niet gemakkelijk. Maar dat ons oproep is echt om het daarover te hebben met elkaar. Ja, Willem, je had het net ook over de consequenties natuurlijk voor patiënten. Dat is vreselijk als je komt voor zorg om vervolgens er beschadigd eruit te komen. Hoe zit het eigenlijk met artsen of behandelaars die over de scheef gaan? Moeten die dan harder worden aangepakt ook uiteindelijk? Moet het tot ontslag leiden? Nou, je ziet in de praktijk wel vaak dat het tot ontslag leidt. Ja? Dat het ook lastig is voor zijn zorgverlener om in de context waar hij toen werkzaam was in die organisatie, om daar werkzaam te blijven. Celine noemde eerder al hoe ontwrichtend het ook voor een afdeling of team kan zijn. Maar is dat de juiste oplossing, denk je? De vraag die erachter zit is, denk ik ook, hoe verhoud je je tot die zorgverleners die over de grens gaan? Hè? Want ook al ontsla je ze, dan nog zie je dat ze in de praktijk vaak ook wel ergens anders weer kunnen gaan werken. Dat er geen verbod is om ergens anders aan het werk te gaan. Dus het betekent dat je, ik denk voornamelijk ook als beroepsgroep, moet nadenken, hoe verhouden we ons tot deze zorgverleners? Voor sommigen zal het betekenen dat die prima ergens anders aan de slag kunnen gaan met goede begeleiding. Als die erkennen dat ze iets fout hebben gedaan. Hè, en maatregelen treffen om dat niet meer te doen. Maar voor sommigen zien we ook dat die wel in herhaling vallen. En ja, die zullen toch echt uit de zorg geweerd moeten worden. Ja, maar je wil herhaling natuurlijk voorkomen, Celine. Dat lijkt mij toch Dat is niet iets waarvan je denkt, nou, we kijken het even aan hoe dit verder gaat. Nee. Dat is toch een lastige afweging om te maken. Gaat iemand weer de fout in of niet? Ja, hoe doe je dat? Ja, je ziet nu, hoe doe je dat? Je ziet nu dat werkgevers er vaak voor kiezen om iemand te ontslaan. En wat er dan gebeurt, is dat er wordt gemeld bij de inspectie bijvoorbeeld. En die gaat dan beoordelen wat ze daarmee kunnen. In sommige gevallen wordt er dan een tuchtklacht gestart. En dat kan leiden tot een doorhaling of een voorwaardelijke schorsing bijvoorbeeld. Ja. Maar er is ook een heel deel van de zorgverleners, en die zijn niet big geregistreerd, zoals je dat noemt, zoals bijvoorbeeld artsen en psychiaters. En daar kan geen tuchtklacht tegen worden ingediend. Dus dan blijft een hele grote groep over die wel seksuele grens af is gegaan van een patiënt, en soms ook heel fors. Maar die gewoon weer het werk gaan. Ja. En met die groep is het nu best wel ingewikkeld. Ja. Wat zijn trouwens nu jullie verwachtingen, Jan-Willem, nu dit boek verschijnt? Hè? Hoe zal dit boek, denken jullie, worden ontvangen door de beroepsgroep? Ja, wij hopen natuurlijk met open armen. Ja. We hebben in het verleden gezien dat de beroepsgroepen worstelen met dit thema. Mm-hmm. Gelukkig heeft het thema grensoverschrijdend gedrag natuurlijk breder in de maatschappij heel veel aandacht gekregen. En zie je echt wel dat de tijdsgeest nu anders is. We zien ook goede voorbeelden van beroepsgroepen die wel op dit thema dingen organiseren. Mm-hmm. Dus we hopen echt wel dat de tijd rijp is om hiermee aan de slag te gaan. En we spreken ook veel zorgverleners die erkennen van, we moeten iets met dit thema. Dus we roepen ook echt wel in het boek zorgverleners op, ga bij je beroepsgroep, kaart dit aan. Ga naar je organisatie toe, kaart het aan dat er beleid komt en dat er over gesproken wordt dat dit belangrijk is. Heel goed, jullie gaan meteen door naar de boekpresentatie, heb ik begrepen. Ja. Ja, heel veel succes daar. En bedankt Celine Rozen en Jan-Willem Wening. Het boek Me Too in de zorgrelatie ligt op dit moment in de winkel. En we gaan naar Bureau Buitenland, want daar zit Sophie Derksen klaar. Sophie, waar gaan jullie allemaal heen? Ja, wij gaan naar Syrië, want daar hebben Assad en zijn bondgenoot de Russen de aanvallen op oppositiegebied opgevoerd sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas. En zij zijn niet de enige in het land die nu hun kans grijpen, nu de aandacht van de wereld is afgeleid. Hmm. En we kijken naar België, waar de laatste hand wordt gelegd aan een nieuw Spaans regeerakkoord. Alles staat in valt met een omstreden amnestiewet voor Catalaanse separatisten. Nou, ben je er nog, Natasja? Nou, ik heb zoveel vragen. Ik denk van België, Spanje en nou ja, goed. Jullie doen het altijd weer, Bureau Buitenland. Ik vind het knap. Vanaf 2:30 dus op deze zender. De Nieuwsbv die is er morgen weer vanaf 12:00 op deze zender. Tot dan. Dag. Hey Lin, jij bent toch ook ondernemer? Kan je me helpen? Ons bedrijf verbruikt veel energie. Van de overheid moeten we energiebesparende maatregelen nemen en dat melden. Maar hoe? Ik help je op weg. Wij besparen al jaren. Dat begint heel eenvoudig op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Daar staan allerlei maatregelen die je kan nemen. En er is een stappenplan om te zien wat je plichten zijn. rvo.nl/energiebesparingsplicht dus. Yep, zo zetten we samen de knop om. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel videobellen zonder haperingen met snelheden tot wel 4 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Check het aanbod op jouw adres op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. Nieuw KPN Superfiber. Ondernemen op de allerhoogste snelheid. Nu de eerste 6 maanden, maar €30 per maand. Ga naar kpn.com/zakelijk. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar, vers belegde broodjes. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank.